خپل کلام کې رمستا یلای مصطفی محمد مصطفی محمد زمونږ غږ زمولر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد خپل کلام کې رمستا یلای مصطفی محمد مصطفی محمد زمونږ غږ زمولر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد چې د حجاز په سر زمين ګل سرګند شلو چې د حجاز په سر زمين ګل سرګند شلو خوشبو خوشبو کړه هر سیمه هر خوا محمد هر خوا محمد خوشبو خوشبو کړه سیمه هر خوا محمد هر خوا محمد خپل کلام کې رمستا یلای مصطفی محمد مصطفی محمد زمونږ غږ زمولر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد د جهالت تر میکړه شولې له هر دیار د جهالت تر میکړه شولې له هر دیار چپس پی دو د نور نړۍ کلا رڼا محمد او رڼا محمد چپس پی دو د نور نړۍ کلا رڼا محمد او رڼا محمد خپل کلام کې رمستا یلای مصطفی محمد مصطفی محمد زمونږ غږ زمولر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد چې د ازغو منځ کې غوټۍ د ګلاب وټوکېږي چې د ازغو منځ کې غوټۍ د ګلاب وټوکېږي داسې رنگین کړه د جهل د دنیا محمد د دنیا محمد داسې رنگین کړه د جهل د دنیا محمد د دنیا محمد خپل کلام کې رمستا یلای مصطفی محمد مصطفی محمد زمونږ غږ زمولر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد چې امت تر زمتون د وحدانیت پرانستو چې امت تر زمتون د وحدانیت پرانستو بیا په لنکړه د وینو په بها محمد په بها محمد بیا په لنکړه د وینو په بها بها محمد خپل کلام کې رمستا یلای مصطفی محمد مصطفی محمد زمونږ غږ زمولر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد زخن اقیار پس پیسلی قدم ين غړما خناق یاری پس پیسالی او قدم یم غرما چی می نصیب شی شفاعت تگران آقا محمد او آقا محمد جمی نصیب شی شفاعت تگران آقا محمد او آقا محمد بخبر کلام کی ربستا یلی مصطفی محمد مصطفی محمد زمون گویار زمون لر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد بخبر کلام کی ربستا یلی مصطفی محمد مصطفی محمد زمون گویار زمون لر خود خیر الورا محمد مصطفی محمد.